program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 kwietnia, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Na w serwisie spór o uchwałę PiS-u w sprawie generała Błasika, ukraińska reakcja na podwyżki cen rosyjskiego gazu, a także... Myślami się człowiek cofa do tych dawnych czasów. Będzie o pokolorowanym filmie z Powstania Warszawskiego. Zaczynamy od kolejnego sejmowego sporu wokół katastrofy smoleńskiej. Tym razem chodzi o projekt PiS w sprawie uczczenia generała Andrzeja Błasika. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieliby Sejm zwrócił się do prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych o podjęcie działań, które, i tu cytat, pozwolą na przezwyciężenie kłamstwa utrwalonego w opinii światowej i przywrócenie honoru byłego dowódcy sił powietrznych RP. Z Sejmu Iwona Szczęsna. Przywrócenie honoru generałowi Błasikowi jest polską racją stanu, uważa poseł Jacek Świat. Szczególnie teraz, kiedy sytuacja za naszą wschodnią granicą jest tak gorąca i kiedy morale polskiego wojska staje się jedną z kluczowych spraw. Prezydium Komisji Kultury odesłało projekt do Prezydium Sejmu, wyjaśniła przewodnicząca Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej. Regulaminowo komisja jest zobowiązana do rozpatrywania jedynego typu uchwał, takich, które ustanawiają patrona danego roku. Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Maciej Łopiński z PiS uważa, że chodziło o coś innego. Żeby Sejm jutro nie mógł się tą uchwałą na posiedzeniu plenarnym zająć. Według Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w tej kadencji liczba uchwał wzrosła o 100% i budzą one straszne emocje. Podejmowanie tego typu uchwał jednak powinno być w gestii, czy proponowanie w gestii Prezydium Sejmu. Zdaniem posłanki PO projektem PiS powinna zająć się Komisja Obrony lub Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I jutro Sejm sprawą tej uchwały raczej się nie zajmie. Główne zadanie posłów na piątek to głosowania, między innymi nad projektem ustawy zwiększającej zasiłki pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Wszystko wskazuje na to, że zostanie ten projekt przyjęty bez poprawek, czyli od 1 maja świadczenia wzrosną do 1000 zł, od stycznia do 1200, a od roku 2016 będzie to kwota 1300 zł netto. Podwyżki nie do zaakceptowania to już komentarz ukraińskiego premiera do nowych cen za rosyjski gaz, choć jednocześnie Arseni Jaceniuk przyznał, że spodziewa się dalszych nacisków Moskwy, włącznie z ograniczeniem dostaw surowca. Dziś Moskwa ogłosiła nowy cennik dla Kijowa. Za 1000 metrów sześciennych gazu Ukraina ma zapłacić ponad $480. Do tej pory płaciła niecałe 270. Z drugiej strony Kijów dziękuje europarlamentowi za zniesienie ceł na większość towarów z Ukrainy. Szacuje się, że w ten sposób kraj ten zyska w tym roku 500 milionów euro. W oświadczeniu wydanym przez MSZ czytamy, że Unia Europejska pokazała praktyczny wymiar solidarności z Ukrainą i zrobiła realny krok, który spowoduje wzrost ukraińskiej gospodarki. Prawie 98% ceł, które ukraińscy producenci żelaza, stali, produktów rolnych i maszyn płacą na granicach Unii, zostanie zlikwidowanych. Przewidziano jednak wyjątki. Unia ograniczy liczbę produktów wrażliwych, takich jak zboża, wieprzowina, wołowina i drób. Jednostronne ułatwienia w handlu muszą zatwierdzić jeszcze państwa członkowskie, co będzie formalnością i wejdą w życie na przełomie kwietnia i maja. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Takiego filmu jeszcze nikt na świecie nie stworzył, dlatego trzeba było wręcz wymyślić nazwę gatunku. Dramat non-fiction o Powstaniu Warszawskim trafi do kin 9 maja. Dziś można było zobaczyć fragmenty obrazu, a także wideoklip do utworu Tyle Nadziei, Tyle Młodości, który będzie film promował. Powstańcy występują na tle pokolorowanych fragmentów archiwalnych kronik i zdjęć współczesnej Warszawy. Jest wśród nich pani Jadwiga Śliwczyńska, dla której to było nowe doświadczenie, ale też okazja do wspomnień. Pierwszy raz występowałam w takiej roli. Doszłam do wniosku, że aktorką to być bardzo trudno. Poza tym myślami się człowiek cofa do tych dawnych czasów. Tyle Nadziei, Tyle Młodości skomponował Karim Matusewicz z zespołu WW, dla którego praca nad utworem była bardzo osobistym przeżyciem. Jestem synem powstańca warszawskiego. Z powstaniem byłem związany od małego. W duchu powstania wyrastałem. Także te emocje były dla mnie bardzo osobiste i nietrudne do przekazania, bo oczywiste. W internecie łatwo znaleźć teledysk i zwiastun filmu. Właściwie wszyscy komentujący przyznają, że ściska za gardło. A na koniec jeszcze Włochy i swoisty rekord. Giorgio Napolitano jest najstarszym urzędującym prezydentem w historii Włoch. Dziś liczy sobie 88 lat, 9 miesięcy i 5 dni. W światowym rankingu przywódców jest na czwartej pozycji za Szymonem Peresem, Robertem Mugabe i królem Abdullahem.

sticking around in my cage. I ain't gonna stand for this. And I ain't gonna stand for this. And I ain't gonna stand for this. Now. And I ain't gonna stand for this. Somebody say that somebody said somebody's shoes was under my bed. Don't wanna call nobody no bodily harm, but somebody's been rubbing on my good luck charm. Dobry wieczór Państwu, Soul, Muzyka Duszy, przed mikrofonem Hirek Wrona. Dzisiaj wydanie specjalne audycji, dlatego że w tym roku obchodzimy 50. rocznicę Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał Martin Luther King, a jutro będziemy obchodzić 46. rocznicę śmierci tego legendarnego amerykańskiego działacza. Jest to okazja, by przypomnieć tę postać. Moim gościem jest dzisiaj pan Daniel Hall. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z ambasady Stanów Zjednoczonych. Kim dla pana jest Martin Luther King? Martin Luther King jest przede wszystkim wielkim Amerykaninem, który był człowiek pokoju i który właśnie wywalczył równoprawy dla Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęliśmy nagraniem z płyty, która jest niezwykła, z płyty w całości dedykowanej Martinowi Lutherowi Kingowi z roku 1980, płyty, którą nagrał Stevie Wonder, zatytułowanej Hotter Than July. Stevie Wonder nagrał jeden z najlepszych swoich albumów i zadedykował go właśnie Martinowi Lutherowi Kingowi. To było pierwsze nagranie, teraz przed nami utwory, które są albo dedykowane, albo inspirowane życiem Martina Luthera Kinga. This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, I tell you, made for you and me. As I went walking down that ribbon of a highway, I saw beneath all that endless skyway. Now I saw below me that Sharon Jones and the Dub Kings. Znakomita artystka z Dubton Records. Przypomnę, że w tym roku przyjeżdżają na Dubton z tour do Europy i zachęcam Państwa do pójścia na te koncerty. This Land is Your Land to tytuł utworu, który dedykowany był i inspirowany życiem Martina Luthera Kinga. Daniel Ho z Ambasady Stanów Zjednoczonych jest dziś naszym gościem i chciałbym, żebyś opowiedział mi troszkę o początkach Martina Luthera Kinga. Jak to się stało, że dziś jest ikoną nie tylko czarnoskórych Amerykanów, ale wszystkich Amerykanów? Tak. To znaczy, był wielkim liderem i z czasem po prostu to stało się oczywiste dla Amerykanów, dla wszystkich Amerykanów, że taki wielki postać po prostu jest dla wszystkich Amerykanów, nie tylko dla Afroamerykanów. Także po prostu wielki człowiek, który uczynił wielkie rzeczy, nie używając przemocy, zawsze podchodząc do sprawy pokojowo po prostu. A fakt, że urodził się w Atlancie, czyli w stanie Georgia, był dzieckiem południa. Czy w tym przypadku to geograficzne pochodzenie miało jakiś wpływ na jego karierę, na to, co robił? Może być, w sensie, że to znaczy na południu Stanów Zjednoczonych to znaczy można zaryzykować stwierdzenie, że religia jest znaczną część życia społecznej i może dlatego, że tak jest, on stał pastorem i dzięki temu właśnie te chrześcijańskie takie podejście wartości, tak. Miały decydujący wpływ na to. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali legendarnego fragmentu, legendarnego przemówienia Martina Luthera Kinga. I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. Yes. I have a dream that one day, yes, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yes. Czym był i czym jest ten zwrot I have a dream? Tak, myślę o lepsze życie dla wszystkich Amerykanów, bo chyba widział, że tylko w społeczeństwie, gdzie wszyscy są równo traktowani, może być taki zdrowy sytuacja dla wszystkich. I dzięki temu właśnie marzył mu się o tym, żeby tak się stało w Stanach Zjednoczonych. W roku 2006 dwóch znakomitych amerykańskich muzyków, Common i Will.i.am, nagrali utwór zatytułowany właśnie I Have a Dream. Struggle is my address where pain and crack lives. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you're from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology, I walk with a bold on my shoulder. It's a cold war, I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes. I put together pieces of a dream. I still have one. I got a dream. One day. Out, out, out. One day. We gonna work it out, out, out. One day. We gonna work it out. looking in the mirror. Images of me getting much clearer. Dear self, I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we out of control. Rap music and the hood play the fatherly role. My story like yours, yo, gotta be told. Trying to make it from a gangster to a godlier role. Red scrolls are stole slaves and Jewish people in cold cage. Hate has no color or age. Flip the page. Now my race became freedom. Right dreams in the dark, they far, but I can see them. I believe in heaven more than hell. Blessings more than jail. In the ghetto, letting love prevail. With a story to tell, my eyes see the glory. And well, the world waiting for me to yell. I have a dream. I got a dream. One day. We gonna work it out. Come on i Will I Am, I Have a Dream. To utwór dedykowany również Martinowi Lutherowi Kingowi, o którym dziś rozmawiamy. czarnymałpa.polskieradio.pl, czarnymałpa.polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Jeśli Państwo mają pytania do naszego gościa, Daniel Hall z Ambasady Stanów Zjednoczonych, to bardzo serdecznie zapraszam. Odpowiemy na wszystkie, Daniel również odpowie. Natomiast teraz chciałbym Cię zapytać o kolejną bardzo ważną postać w życiu i w działalności Martina Luthera Kinga. Rosa Parks. Kim była i co zrobiła? Tak, Rosa Parks była po prostu no, zwykła kobieta pracująca i pewnego dnia wróciła do domu autobusem i nie chciała jej się siedzieć w tylnej części autobusu, tak jak wtedy było właśnie wskazane dla czarnoskórych Amerykanów w tej części Stanów Zjednoczonych, więc wsiadła do z przodu, tak? Z przodu, tak, i dlatego właśnie miała wielki problem, kłótnia wybuchła i ona po prostu nie chciała właśnie przesiąść się do tyłu, tak, i no trafiła. I to był ten moment, kiedy Afroamerykanie zaczęli bojkotować komunikację, tak? I nie chcieli jeździć i zaczęli siadać również z przodu w autobusach. Tak. Tak. I to był ten moment, kiedy zainspirował Martina Luthera Kinga do podjęcia właśnie takiej działalności. Koniec z segregacją rasową, tak. Wszyscy są równi. I co zrobił? Zorganizował marsz na Waszyngton, tak? Tak. I wtedy właśnie między innymi padły te słowa, których przed chwilą słuchaliśmy. Rosa Parks stała się również bohaterką utworu legendarnego już duetu Outkast, którego za chwilę posłuchamy. Type of people made the club before. Many a day has passed, the night has gone by, but still I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos for these playoffs. All we was absent, we're taking another route to represent the Dungeon family like Grey Day. Me and my nigga decide to take the back way. We stabbing every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, what do we do? Fall ya, bulldogging hoes like them Georgetown Hawkins. Boy, you signed the silly thing, my room is sitting pretty, doing donuts while you suckers like them suckers on Ron Titus. Damn, we the committee, gon' burn it down, but us gon' bust you in the mouth with the chorus now. Say, hit me to some life game to stimulate the next activate the left and right brain. Say, baby boy, you only funky at your last cut. You focus on the past, your ass will be your has what. That's what you live by, or either that's what you die to. I try to just throw it at you, determine your own adventure, Andre. Got to a station, here's my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour, cause my favorite group ain't coming with it. But I'm with you, cause you're probably going through it anyway. But anyhow, went and died, went on out and bought it, cause I thought it would be jamming. But examine all the flaws, get walls, get off lit, sand and it's costly, but that's all shit. Wrote, and I hope I never have to float in that boat. Up Shit's Creek, it's sweet, it's the last quote that I wanna hear when I'm going down. When all said and done, and we got a new Joe in town. When the record player get to skipping and slowing down, all y'all can say is them niggas earn that crown. But until then. Rosa Parks i duet Outkast. Outkast przyjeżdża w tym roku do Warszawy. Wybierasz się na koncert? Nie wiem, może. Na Orange Festiwalu będą w czerwcu, także mam nadzieję, że wtedy nie masz zaplanowanego urlopu i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, tylko nie. Przyjedziesz. Tak, to bardzo, bardzo nowatorski zespół, bo połączył bardzo wiele brzmień od klasycznego hip-hopu, poprzez soul, funk, jazz, to wszystko razem wymieszali. Wróćmy do postaci, o której dziś rozmawiamy. Rozmawiam z naszym gościem, Danielem Hollem z ambasady Stanów Zjednoczonych, czyli Martin Luther King. Jutro 40. rocznica śmierci. Ale chciałbym cię zapytać o takie porównanie, które znalazłem w naszej prasie. Mianowicie postać Martina Luthera Kinga jest porównywana często do księdza Jerzego Popiełuszki. Mhm. Czy sądzisz, że są tutaj jakieś analogie? No myślę, że tak. No na ile obu z nich walczyli przeciw systemowi, zapłacili życiem, tak, i stali się mocniejszym potem, to znaczy stali się wielkimi symbolami, byli bohaterami walki o niepodległość. Tak. A powiedz mi jeszcze proszę, skoro już mówimy o tej walce o równouprawnienie w Stanach Zjednoczonych, to w 64 roku i w 65 pojawiły się dwa bardzo ważne akty prawne, Civil Rights Act i Voting Rights Act. Co to były za akty? Co one zmieniły w życiu Amerykanów? To znaczy dzięki to, że gwarantowali równouprawnienie dla wszystkich Amerykanów, byli bardzo ważnym znakiem dla całego społeczeństwa, że wszyscy niezależnie od koloru skóry mają właśnie mieć równouprawnienie i nie mogą być inaczej traktowane przez władzy, przez system i, no i przez sąsiadów ich. Do sąsiadów to jeszcze wrócimy, bo chciałbym, żebyśmy o jednym filmie porozmawiali, ale za chwilę teraz posłuchajmy Bena Harpera, Like a King. Nightmare can't walk the streets. Did them we Ben Harper. Pamiętasz film, który zatytułowany był, jest właściwie, bo on cały czas istnieje przecież, Mississippi Burning? Tak, tak. Podobał ci się? Bardzo. Czy sądzisz, że takie historie, jakie są w tym filmie, przypomnę, że dwóch agentów FBI, którzy grają dwaj genialni absolutnie aktorzy amerykańscy, William Defoe i Gene Hackman, prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa trzech aktywistów walczących o właśnie na rzecz ochrony praw człowieka. Tak. Czy sądzisz, że takie sytuacje mogłyby się jeszcze dzisiaj zdarzyć w Stanach Zjednoczonych? Nie. Myślę, że nie. To znaczy, to już ponad 50 lat temu, a bardzo specyficzne, trudne czasy dla Stanów Zjednoczonych. I to znaczy, jesteśmy o niebo dalej, tak. Tak. Mhm. Czy to również na to wpływ miała pokojowa Nagroda Nobla, którą otrzymał Martin Luther King? Przypomnę, że w tym roku jest 50. rocznica otrzymania. Tak. Mhm. Czy właśnie między innymi za tę walkę o równouprawnienie Martin Luther King otrzymał tę nagrodę, jak wiemy. Natomiast czy to miało wpływ na zmianę mentalności amerykańskiej? Na pewno tak. To znaczy pokazało to, że cały świat oglądał to, co wtedy działo na południu w Stanach Zjednoczonych, w całych Stanach Zjednoczonych, i że też oddał znak, że Martin Luther King jest liderem na światową skalę. I że potrafi pokojowo przeprowadzić pewne rzeczy i pewne zmiany w mentalności ludzkiej. Najważniejsze. Tak, ale nie we wszystkich Stanach te zmiany postępowały. Najpierw posłuchajmy utworu, posłuchaj tekstu, a później chciałbym, żebyś się do tego ustosunkował. Dobrze. they deserve a fitting for a king. I'm waiting for the time when I can get to Arizona, cause my money is spent on a goddamn ring. Neither party is mine, not the jackets or the elephant. 20,000 Nicky Nicky brothers in the corner of the cell block, but they come from California. Population is none in a desert is sun, with a gun cracking, running things under his thumb. Staring hard at the postcard, isn't it odd and unique? Seeing people smile while in the heat of 120 degrees. Cause I wanna be free, what's a smiling face when the whole state's racist? Why I wanna holiday, damn it, cause I wanna. So if I celebrate it, standing on a corner, I ain't drinking no 40, drinking time with a 9. Till we get some land, call me the trigger man. Looking for the governor, huh? He ain't loving you hot, but hear the trouble, yeah, he's rubbing you wrong. Get the point and come along, he can get to the joint. I urinated on the state while I was kicking his song. Yeah, you better be fair, the sucker over there. You try to keep it yesteryear, the good old days, the same old ways that kept us dying. Yes, you, me, myself, and I. Indeed, what he need is a nosebleed, be between the lines. And think you see the lie, politically planned, and understand that's all she wrote. Will we see the real side that hide behind a vote? And they can't understand why he the man. I'm singing by the king, they don't like it when I decide to make it. Wait, I'm waiting for the day for the man who demands respect, cause he was great. Come on, I'm on a one mission, forget a politician to honor, or he's a goner by the time I get to Arizona. Well, I got 25 days to do it. If I'm walling away, just watch me go through it. Cause I gotta do what I gotta do. PE number one gets the job done when it's done and over. Well, it's because I drove her through all the static. Now stick for automatic. That's the way it is. You got to get his talking MLK. Gonna find a way. Make this day. Hey, I'm looking for the day. Hard as it seems, this ain't no damn dream. Gotta know what I mean. Team against team, catch the light beam. So I pray every day I do and praise God to make up. Looking for culture, I got, but not here for Jamaica. Pushing and shaking the structure, bringing down a Babylon. Here in the circle, I make it hard for the brown. The hard boulevard, I need it now, more than ever now. Who's sitting on my freedom oppressor? People beater, a piece of the pick. We picked a piece of the land we're serving now. Reparation, a piece of the nation, damn, we got the nerve. Another nigga, they say and classify, we want too much. My people plus the nine is mine, don't think I even double dust. Here's a brother, my attitude is hit, I'm hanging high. I'm blowing up the 90s, started ticking in 86. When I'm blind, get a mind, better stop fearing while we singing now. There will be the day we know who's down and who will go. Go, go, go, go. By the time I get to Arizona. By the time I get to Arizona. By the time I get to Arizona. W 1991 roku Public Enemy w swoim utworze By the Time I Get to Arizona wyrazili swoisty sprzeciw wobec słów ówczesnego gubernatora stanu Arizona, czyli Iwana Meczama, który nie chciał uznać dnia urodzin Martina Luthera Kinga jako święta narodowego. Pamiętasz ten moment? Pamiętam, pamiętam. To znaczy była bardzo nagłośniona sprawa w Stanach Zjednoczonych. Jak ona się skończyła? No, w końcu, to znaczy... ale już po jakieś problemy. A Arizona już uznała ostatecznie święto Martin Luther Kinga. No, ale nie było to gładko, to znaczy łatwo i tak... To był ostatni stan chyba, który nie chciał uznać tego dnia. Dlatego, że wcześniej pamiętam jeszcze innym artystą, który walczył o uznanie tego dnia w Stanach Zjednoczonych był Stevie Wonder, który wielokrotnie występował na wiecach w twoim rodzinnym Waszyngtonie, dopóki prezydent Ronald Reagan w 1983 roku oficjalnie nie podpisał dokumentu. Tak. I co ciekawe, nie, ostatnim stanem, który dołączyła, teraz sobie przypomniałem, ostatnim stanem, który do tych wszystkich stanów do święta dołączyła, to była Południowa Karolina, co ciekawe. Mm-hmm. O, to teraz przypomniałem sobie. Jak sądzisz, z jakiego powodu? No, wiadomo, że Południowa Karolina też, bo pierwszy stan, który właśnie odeszły ze Stanów Zjednoczonych w 1861. Także może dlatego, że tam... Jak słuchaliśmy Public Enemy, powiedziałeś, że bardzo lubisz Public Enemy. Lubię, lubię. Tak. Daniel okazuje się, że jest w ogóle wielkim fanem hip-hopu. Lubi Tribe Called Quest. Natomiast słuchacz nasz Piotr zapytał, temat oczywiście poruszamy, bardzo jest bardzo ważny, ale skoro to audycja muzyczna, to może gość pochwali się, jakiej muzyki słucha prywatnie. Jakiej muzyki słuchasz? No, bardzo lubię blues, hip-hop, soul. Nie tylko, że jestem dzisiaj u ciebie, ale też no, przeróżnie utwory. Polskie zespoły też lubię. O, bardzo, a także. Jakie polskie? O, na przykład Manam czy Perfect. O, super. Dobrze, to teraz nie będzie ani Manam, ani Perfect, a będzie Nina Simone. We stayed before Baton Hall. Program is dedicated to his memory. But this tune is written about him and for him. And so we had yesterday to learn it, and so we'll see. What's gonna happen now in all of our cities? Our people are rising, they're living in lies, even if they have to die, even if they have to die at the moment that they know what life. Even at that one moment that you know what life is, if you have to die, it's all right, 'cause you know what life is, you know what freedom is for one moment of your life. But he had seen the mountaintop. Not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think. Everybody knows we're on the brink. What will happen now that the king is dead? His fate. We can all shed tears, but it won't change a thing. Teach your people, will they ever learn? Must you always kill with burn and burn with guns and kill with guns and burn? Don't you know how we got to react? Don't you know what it is with? Rozmawiamy dzisiaj o Martinie Lutherze Kingu. Jutro, za 10 minut właściwie, będziemy obchodzić 46. rocznicę śmierci Martina Luthera Kinga, a w tym roku obchodzimy 50. rocznicę otrzymania przez tego wybitnego działacza Pokojowej Nagrody Nobla. Naszym gościem jest Daniel Hall z Ambasady Stanów Zjednoczonych. Powiedz mi proszę jeszcze, ponieważ nasza rozmowa powoli zbliża się do końca, czy sądzisz, że działalność Martina Luthera Kinga miała wpływ tylko na Amerykanów, czy również wyszła poza granice Stanów Zjednoczonych? Myślę, że wyszła poza granice na pewno, bo... Mamy na to dowody. I jeden z tych dowodów trzymam w ręku. To jest płyta zespołu U2, The Unforgettable Fire, tak, gdzie jest utwór zatytułowany Martin Luther King oraz utwór Pride in the Name of Love. Jest również dedykowany Martinowi Lutherowi Kingowi. Za chwilę posłuchamy tych dwóch nagrań. Chciałbym tylko, żebyś szybko powiedział, jak sądzisz, dlaczego akurat Irlandczycy tak bardzo mocno zaangażowali się w to, co robił Martin Luther King? Można przypuszczać, że ze względu na trudną historię, które mają w Irlandii, że zidentyfikowali też z właśnie trudną historię czarnoskórych Amerykanów, ale to może dlatego, że po prostu on był wielkim, charyzmatycznym bohaterem nie tylko dla Amerykanów, ale dla całego świata. Martin Luther King i zespół Tu. Sleep tonight and may your dreams be realized. If the thunder cloud passes rain, to być może kiedyś pojawi się w całości. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z naszym gościem, z Danielem Hollem z Ambasady Stanów Zjednoczonych, chciałem cię poprosić o to, żebyś zaprosił na jutrzejszy pokaz filmu. Tak. Właśnie, ambasada zaprasza wszystkich słuchaczy Trójki jutro o godzinie 18 do domu spotkań z historią, ulicy Karowa 20, na specjalny darmowy seans Citizen King, czyli film o ostatnie 5 lat Martin Luther Kinga. Także zapraszamy bardzo. Dla tych, którzy nieco słabiej posługują się językiem angielskim, będą polskie napisy. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Daniel Hall był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ci za przybycie do studia. Dziękuję Iwanka bardzo. Kunewa jak zwykle perfekcyjnie zrealizowała audycję. Hirek Wrona poprowadził. To był program Soul Muzyka Duszy. Na zakończenie Stevie Wonder z absolutnie rewelacyjnej płyty Hotter Than July, poświęconej w całości Martinowi Lutherowi Kingowi. Dobranoc Państwu. Autopromocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo, Ojciec Chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Wystąpią Janusz Gajos, Łukasz Simlat, Miłogo Streczek, Henryk Niebudek, Zbigniew Konopka, Waldemar Barwiński i Krzysztof Banaszek. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Zapraszam. Janusz Gajos. Ja także. W sobotę tuż po 18:00. Anna Gacek.